«Поганів теперішній народ», – нарікав дід. «Перше всі за одного стояли, і один за всіх. А тепер один одному з горла дере. Матір отчизну для лакомства поганого продасть. А по що, питаюся тебе, чи забереш ті маєтності на той світ з тобою? Яким тебе мати родила, таким перед Создателем своїм предстанеш. Перше, щоб китайки шматочок, а вже як шаблю на домовину поклали, то велить. А тепер і пояс золототканий на сумний бік йому вив'язуй, і попів з 10 церков клич, і лист до стра від благочестивого під голову клади, так буцімто святий Петро не знає, що за гість до нього йде. От глупота! Мода? Пустяки! Пишається то, як пав'юк, і надувається, як індур, а в голові пусто. Знаю, знаю, бо й сам колись, як вош на оксамиті, дувся, аж згадати гидко. «Усякий якоїсь радості в життю шукає», – завважав Мручко. «Не штука радуватися, коли ти в добрі, а радуйся в убожестві бувши. Гадаєш, я нещасливий, бо самотній і бідний. Куди там? Маю тієї земельки трохи, маю ще шапку одну. Оброблю землю, скільки там зерна та соломиці для себе і худоби не потребую, лишу, а решту бідним, непереднюку роздам. І такий я тобі пан, що із полковником не одним не мінявся б. За кожну днину Богові милосердному, лягаючи і встаючи, дякую. Тішуся, що бджоли гудуть, і що липи цвітуть, що молодь ще кохатись не забула. І чого мені треба, коли я себе знайшов?» Не щулися, як минула північ. Дідусь глянув у вікно, послухав, як піли, і перехрестився. «А мій покійний синок, що йому й 17-та весна не процвіла, як і мене, благословіть мене, тату, а то куди, питаюся, а він світу розглянути і слави пошукати піду. Рано, синоньку, кажу, підожди, сили й розуму при мені наберися». Не послухав. Пішов, і тільки я його й бачив. Кажуть, у першій сутичці, як нетля на свічку на ворога полетів, тільки руками сплеснув і з коня повалився. Куля в голову влучила. І де ж та його слава? Марнується народ. А нам, бачиш, треба би в землю рідну вкорінитися, щоб відпір ворогові дати. Не розуміємо того. Дике є поле наша земля. Толока, от що. Що будь, і спалахнемо, як степова пожежа, а прийде дійсна потреба, і сили в нас нема. Другі півні співали, очі догасав. «А може, тобі хочеться спати?» – питався дід. Мручко заперечив. «От бач, і в тебе спокою нема, хоч який ти здоровий на око. Мабуть, сотнею своєю журишся, а може, і ще чим?» «Сотня в мене певна». «Нема нічого певного на світі, мій синку. Навіть рідні діти не певні. От і моя Тетяна, здавалося, з розумом дівка, а диви, злигалася з дячком, з цепиною борідкою, і пішла. Нині попадя з неї. Але яке її життя? Знаєш, які-то у нас тепер попи настали?» Ці слова пройняли Мручка якоюсь невідомою йому тривогою. Його сотня за райгородом під самим гайком стояла, за козацьким і шведським табором, бо одною з певніших числилася. Мручко недалеко гетьманських возів тримався, а тепер нараз побоявся за своїх людей. Чи не сталося з ними щось погане? Царські післанці швендіються кругом, чи не переманили його козаків до себе? Зірвався, підперезав кожух поясом, дідові низько поклонився. «А то куди?» «До своїх людей іду». «Добре робиш. Ночі не доспи, а обов'язок сповний, якщо прийняв його на себе», – надумалося хвилину. «Знаєш що, я також піду з тобою». І так вибився зі сну. «Може, собі молоді літа пригадаю». Пустилися найкоротшою дорогою. Дід провадив, а Мручко подавав кличі вартовим своїм і шведським. Ще раз до возів заглянув, а впевнившися, що будинок зачинений і вартові не сплять, поспішав до своєї сотні. Дід, хоч старий, дотримував кроку, ще й прибалакував. От який непевний, то мороз, то відлига, ніби сам Бог хоче, щоб люди у хаті сиділи. За який тиждень прийдуть такі морози, яких ще й не було. По чим міркуєте? Ще ніколи хрін так глибоко в землю не вліз, як цього року. А вже як він морозу боїться, то недобре. Хіба хрін знає, чи буде мороз? Воно всього знає, відповів дід, показуючи рукою довкола. Світ і Бог – то одно. Тільки чоловік відірвався від нього і вже тепер нічого не знає. Надто ми на свій розум покладаємося, синку. А Бог дивиться з неба і каже: «Ну-ну, побачимо, куди то ви зайдете». По хатах світилося. Райгородці козаків гостили. Хоч приказ був, щоб скоро спати йти, бо завтра знову похід, так мало хто приказу того слухав. Шведи теж здебільшого біля огнищ сиділи, грілися і розказували собі свої пригоди. Кожний пережив їх стільки, що на сотню літ стало б. Були вдоволені. Багатий край давав їм запоруку, що голодувати не будуть. І народ поки що не ставився до них погано. Лучалося навіть, що люди за хліб, горілку грошей не хотіли брати. Мручко з дідом не наближалися до гуртів, поспішали. «Кажеш, що твоя сотня біля гайку? Так тоді підемо туди», – і він повернув біля старого цвинтарища. «От їм, – казав, показуючи на могилки, – їм то найкраще. Заспокоїлися. Пережили своє, а про решту не дбають. А ми з тобою, сину, побачимо ще не одно, ой, не одно, таке, чого я навіть ворогам своїм не бажав би», – і перехрестився. «У Лебедині наших на муки беруть», додав шепотом, аж мороз Мручкові пішов по спині. Минули цвинтар і побачили кілька огнищ на полі. Мручко зрадів. Сотня стояла там, де він її лишив. Значиться, нічого поганого не сталося з нею. Коло огнищ грілися козаки, вартові стояли на чатах. Подав клич і підійшли до найближчого огнища. «Що нового?» – спитав Мручко. «Усьо гаразд. Тільки пластуни наші кажуть, що за лісом непевно». «Москалі?» «Мабуть, вони, але ми без приказу вашої милості нічого не починали». Мручко розв'язав свій мішок з прокльонами, але пригадав собі, що біля його дід, і замовк. «А все ж таки», – почав по хвилині, – «коли непевно, так треба впевнити. 12 бувалих і стільки молодиків піде зі мною». «По приказу?» «Ні, на охотника». «Але тих, що сплять, не будити». «Кінно? А вже ж, що не припішено?» «Конем і напирати гаразд, і втікати теж непогано. Дідові мого булана подайте, я на гетьманського сяду. Тільки без зайвого крику, тишком-нишком, щоб звіра в лісі не збудити». Вже на конях сиділи, коли Мручко прикликав до себе підсотенного. «А ти, пане товаришу, – приказував, – тримай мені сотню кріпко в руці. Варти часто зміняй, бо на морозі не важко вснуть. А сам, поки не верну, будь на ногах. Старайся». Підсотенний притакнув. «Як почуєте декілька стрілів, так це аж тоді, коли б виникла сильніша пальба, сотню на ноги став і за мною іди. Переїдеш долину, під лісом повернеш уліво, об'їдеш його, а там знатимеш, що робити. Оставайся». «Бувайте». І невеличкий відділ щез у темряві. Прямували поперек долини Ідгайкові. Дід їхав біля Мручка на самому переді, бо Мручко не любив посилати стежі. Казав, що хто веде, той і напереді їдь, а на чужі очі не здавайся, бо чужі тільки жар добре загрібать. «Грішне діло війна», – почав дід. «А все-таки тягне». «Тягне вовка до лісу, а козака до бою. Навіть гадина кусає, як наступиш на неї. Тільки й нашого виправдання, сину. Дав нам Бог землю багату та безборонну. Може й простить гріха, що боронимо її. А не вборонимо, то розвіє нас доля, як жидів або циганів по світі. Не маєш кореня в землі, так лети, як сухий листок. Горе безземельному чоловікові». «Горе недержавному народові», – додав Мручко, стягаючи нараз зубилами коня. Кінь став, валка спинилася вся. Не люди, але й коні притаїли в собі дух. Жаден козак шаблею не бренькнув, жаден кінь не заіржав, бо козак і його кінь – це одно. Хоч ліс шумів, Мручко почув легкий шорох у корчах, ніби вуж туди переліз. Не надумуючися, скочив. За ним пустилося ще трьох козаків, а інших він спинив рукою. Недалеко прийшлося гнати, кроків кількасот від узлісся в напрямі долини, як хорти зайця обскочили двох московських пластунів. Закинули їм на шиї аркани і почався допрос. Зразу крутили, але Мручко вмів з ними говорити. Виспівали все. За ліском сотня москалів стоїть, один з тих численних відділів, що мають шарпати ворога і не давати йому спокою. Де більша сила, того сказати не вміли, лиш цілували хрест, що зроду не бачили ні царя, ні Меншикова, ні жадних з високих оноралів. І не з доброї волі до козацького табору підкрадалися, а лиш приказ такий дістали. Мручко казав їх взяти межі коні відвести в ліс і оставити під охороною кількох козаків. З ними остався також старий, як казав Мручко, благий дідусь. А решта відділу пустилася пішки лісом на опростець, які вказували зловлені москалі. Мручко йшов напереді. Ліс був не широкий і не густий. Козаки поспішали жваво. Сніг прикрив землю, не було чути хрупоту сухих гіллячок, а вітер глушив відгук ходи. Так дібралися вони до узлісся, на якому ріс молодник, що ніби живопліт відгороджував ліс від поля. Задержалися і осмотрили мушкети та пістолі. Мручко розгорнув корчі і глянув. Перед ним на невеличкій поляні горіло огнище, при яким грілося кількох солдатів. Один стояв спертий на мушкет, інші куняли, звернені лицями до огню, а плечима в той бік, звідки віяв не сильний, але дошкульний вітер, такий, що вміє дібратися до кості. Похнюплені голови і нерухаві постаті вказували на те, що вони сонні, втомлені, а може й голодні, бо цар не дозволяв більшу провіанту брати, ніж треба, щоб з голоду не вмерти. Тому-то москалі промишляли. Як голодні вовки кинулися на поживу в кожнім селі і місті, яке зайняли і в якому дозволено було погуляти ребятам. Вітер віяв якраз від лісу на москалів і заносив туграву від огнища так, що Мручкові добре було видно все, що діялося перед ним, а його, хоч би навіть і заважили шорох, не могли б побачити. За огнищем на поляні щось бовваніло, ніби курінь на борзі зготовлений. Неважко було догадатися, що з нарубаних сягів і з наломаних гілляк зроблено шопу, в якій скрилася решта царських людей. Під шопою стояли 2-3 вози і кількоро коней, що гризли драбини. Мручко ще раз кинув оком на цей звичайний у воєнних часах образ і покликав по імені кількох щонайсміливіших козаків. «Бачите?» – спитав їх шепотом. «Бачимо», – відповіли тихцем. «Зайти їх ззаду і щоб жаден мені навіть і не писнув». «Постараємося». І поповзли вужами в напрямі огнища, з котрого дим рудою хоругвою маєв у напрямі шопи. Там ті не долізли, куди їх Мручко післав, як і він сам, зрештою свого відділу, обійшов поляну і залізним ланцем окружив сплячий курінь. Кілька вистрілів, кілька здавлених криків, кілька недоповіджених прокльонів, і тільки вітер шумів, і рудаво-сіра хоругов, як страхітна птиця, маяла над потухаючим огнем.